dni przed obniżką 549 zł. Teraz za jedyne 499 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 sierpnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. MSZ po raz kolejny ostrzega przed wyjazdami na Bliski Wschód. Jutro wczesnym rankiem rozpocznie się policyjna akcja Prędkość. Poziom wody w Wiśle zbliża się do rekordowo niskiego. W związku z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie ponawiamy ostrzeżenia przed podróżami do Libanu, a także w rejon konfliktu, czytamy w komunikacie MSZ. Resort dodał, że jeśli sytuacja życiowa nie wymaga bezwzględnej konieczności pozostawania w Libanie, to wskazane jest opuszczenie zagrożonego regionu. W ostatnich dniach doszło do gwałtownego wzrostu napięcia między Izraelem a wspieranym przez Iran Hezbollahem. Wczoraj władze USA i Wielkiej Brytanii zaapelowały do swoich obywateli, aby opuścili Liban. Zapowiedzi wzmocnienia amerykańskich sił w Niemczech z zadowoleniem przyjęła szefowa niemieckiej dyplomacji. W wywiadzie dla prasy Annalena Baerbock podkreśliła, że zwiększy to także bezpieczeństwo Polski. Główną zasadą nie może być nadzieja, bo to nas nie obroni przed Putinem, przestrzega szefowa niemieckiej dyplomacji w artykule w niedzielnym wydaniu gazety Bild. Annalena Baerbock przypomina zbrodnie rosyjskich wojsk od Mariupola i Buczy po ostatnie zbombardowanie szpitala dziecięcego w Kijowie i zestawia to z trudną decyzją władz Ukrainy, żeby zaprosić przedstawicieli Rosji na kolejną konferencję pokojową. Władimir Putin zaproszenie szybko odrzucił, co według ministry spraw zagranicznych Niemiec jest dowodem na to, że torpeduje on wszystkie inicjatywy pokojowe i nie zamierza cofać się w swoich agresywnych działaniach. Dlatego, zdaniem polityczki Zielonych, decyzja o wzmocnieniu amerykańskich sił w Niemczech jest dobra nie tylko dla jej kraju, ale również dla Polski, Finlandii i krajów bałtyckich, czyli państw graniczących z Rosją i najbardziej przez nią zagrożonych. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Co najmniej 27 osób zginęło w Bangladeszu w starciach między demonstrantami domagającymi się dymisji premier Sheikh Hasiny a zwolennikami rządu. Na centralnym placu stolicy kraju Dhaki zebrały się tysiące protestujących. W lipcu w czasie demonstracji przeciwko kwotom zatrudnienia w administracji publicznej zginęło ponad 200 osób, co było jednym z największych kryzysów podczas 15-letniej kadencji premier Hasiny. Oddziały wojskowe na krótko przywróciły porządek, ale demonstracji w tym tygodniu powrócili na ulicę. Dwie osoby zginęły, a cztery, w tym dwoje dzieci w wieku 8 i 12 lat trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 42 w miejscowości Kodrąb, niedaleko Radomska w województwie łódzkim. Jutro policja przeprowadzi akcję Prędkość. Na drogach będzie dużo więcej patroli już od wczesnego rana, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej. Przez cały dzień policjanci ruchu drogowego będą przeprowadzać ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne. Te działania nie będą odbywały się tylko w Polsce, bo ta akcja ma charakter międzynarodowy, jest koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol. Policjanci będą zwracali szczególną uwagę na miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków. Tylko od początku wakacji mówimy już o 2865 wypadkach drogowych do 31 lipca. Do akcji zostaną włączeni policjanci z grupy SPID. Poziom wody w Wiśle zbliża się do rekordowo niskiego. Najniższy zanotowano 9 lat temu, 26 cm. W związku z tym warszawski transport publiczny do odwołania zawiesza kursowanie promów. Sytuacja hydrologiczna w Wiśle będzie się pogarszać, mówi Paweł Staniszewski z IMGW. Stan wody na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na ten moment jest o 13 cm wyższy niż ten rekord 2015. Jednak prognozy wskazują, że w najbliższych dniach ten stan wody jeszcze opadnie i będzie brakowało jedynie 10 cm do rekordu z 2015 roku. Jak dodał Paweł Staniszewski, to skutek bardzo ciepłego i suchego lipca. Po raz 14 Lublin stał się gospodarzem międzynarodowego festiwalu graffiti Meeting of Styles Polska. W imprezie uczestniczy 150 artystów z różnych krajów. To jest taki mój styl. Bardzo lubię malować twarze kobiet, tylko że tutaj dodaję różne jakieś takie smaczki, tekstury i takiego troszkę graficianskiego sznytu. To ciekawy sposób na spędzenie czasu, spotkanie z ludźmi, no i ekspresja tego, co mam w głowie. To jest IJBIO. To jest moje hasło. Nie ma oznaczenia. Literki to mają taką atrakcję, że po prostu możesz je zginać i po prostu poznać po literkach, kto malował. Graffiti to jest dla mnie taka odskocznia od codzienności i jak ktoś raz to załapie, to po prostu musi to robić. No zawsze literki robię i zabawa formą na takiej zasadzie. To raczej nie moja sprawa tak naprawdę. Jak ludzie do tego podchodzą, ważne, że ja mam z tego satysfakcję i się spełniam w jakimś stopniu i to jest okej. Okay. Graficiarze malują na murze oporowym obwodnicy Lublina. Niedziela jest ostatnim dniem imprezy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe. Krzysztof Łoniewski. I na początek olimpijski wyścig kolarski. Pani, któremu przegląda się nasz człowiek w Paryżu, Dariusz Urbanowicz. Halo Darku, jaka sytuacja? Dzień dobry. Uciekają, to już teraz kilka zawodniczek, bo poszedł pościg, ale zainicjowała ucieczkę Nora Jęczuszowa, to jest Słowaczka, przy niej jest też Kenijka, potem Izraelka, potem jeszcze trzy zawodniczki, ale ogólnie peleton, czyli te zawodniczki, które będą się czaiły na końcówkę już na rundzie w Paryżu, jadą na razie spokojnie. W peletonie oczywiście trzy Polki trzymające się blisko i wysoko stawki, a więc Katarzyna Niewiadoma, Marta Lach i Agnieszka Skalniak-Sujka. No a jeszcze chciałem się podzielić bardzo dobrą informacją, mianowicie Dorota Borowska, nasza świetna Kanadyjkarka, po tym całym zamieszaniu antydopingowym, kiedy okazało się, że ma w organizmie substancję zakazaną, którą przyswoiła podczas aplikacji psu jakiegoś lekarstwa, nagle się okazało, że dziś została odwieszona i wyjeżdża już z Polski, kieruje się w stronę Paryża. Posłuchajmy jej radości. Bardzo duża ulga. Cieszę się, że ten horror się prawie skończył i teraz pakujemy się i jedziemy walczyć o najlepsze rezultaty, jakie możemy osiągnąć. Wierzę, że uda mi się zregenerować do pierwszego wyścigu i że będzie dobrze. No i Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego, mówi, że teraz spokojnie już możemy myśleć o medalu w jej przypadku. Także cieszmy się i zacierajmy ręce. Dariusz Urbanowicz, dziękuję bardzo i kontynuujemy wątki olimpijskie. Anita Włodarczyk wystąpi w finale rzutu młotem. W eliminacjach zamachnęła się na 71 metrów i 6 centymetrów, co dało jej dopiero 12 miejsce w kwalifikacjach. Z kolei wszyscy trzej nasi płotkarze, Jakub Szymański, Damian Czykier i Krzysztof Kilian, nie uzyskali bezpośredniego awansu do półfinału. Wszyscy wystąpią w repasażu. Mówimy oczywiście o dystansie 110 metrów. Wracając do rzutu młotem, to wieczorem od 21 finał konkursu panów z udziałem broniącego tytułu Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Obaj do decydującej rozgrywki dostali się z najwyższym trudem. Z kolei nasi floryciści Jan Jurkiewicz, Adrian Wojtkowiak, Michał Sies i Andrzej Rządkowski na pewno nie zdobędą medalu w turnieju drużynowym. W meczu ćwierćfinałowym przegrali 39-45 z Włochami. Walkę o miejsca 5-8 rozpoczną od potyczki z Egiptem. To, co nie udało się florycistom, może uda się naszym pięściarkom. Julia Szeremeta i Elżbieta Wójcik i tu już niedługo staną, stoczą swoje walki ćwierćfinałowe. W przypadku wygranej mają zapewnione minimum brązowe krążki. Szeremeta wejdzie do ringu o 15:46, Wójcik o 16:02. O 18:30 w finale 50 metrów kraulem popłynie Katarzyna Wasik. Miała trzeci wynik półfinałów, więc podium wydaje się mieć na wyciągnięcie ręki. Dużo dłuższa droga do niego przed siatkarkami. Dziś grają ostatni mecz grupowy z Brazylikami o 21:00, dwa poprzednie z Japonią i Kenią wygrały. Kibice tenisa nie wybaczyliby nam, sam bym sobie zresztą nie wybaczył, gdybyśmy nie podali wyniku finałowego meczu w turnieju panów. Mamy powtórkę sprzed miesiąca z finału Wimbledonu. Znów grają Novak Djokovic i Carlos Alcaraz. Jak wygląda sytuacja? W pierwszym secie remis 4-4 w gemach podaje Djokovic. Alcaraz mam w tym momencie szansę na przełamanie podania Serba. A kto wygra mecz w Lublinie? To już piłkarska PKO Ekstraklasa. Motor grał u siebie z Koroną Kielce i też sprawdzamy sytuację. Mamy 20 minutę tego spotkania i bezbramkowy remis. O 20:15 Legia w Warszawie spotka się z Piastem Gliwice, a my z Państwem od 17:00 w trzeciej stronie medalu, zdominowany oczywiście przez igrzyska. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Na zachodzie obowiązują ostrzeżenia przed burzami, które przesuną się nad centrum kraju, a później na wschód. Miejscami może spaść nawet 30 litrów wody na metr, a porywy wiatru osiągną prędkość 70 km na godzinę. Jutro deszcz i burze nadal na zachodzie, na wschodzie przelotny deszcz. W całym kraju sporo chmur, na termometrach od 18 do 23 stopni. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego, jednak bardzo łatwo to zniszczyć.

Z tym wiąże się problem poprawy komunikacji, lepszych dróg, kolei, linii lotniczych, zarówno między trzema państwami, jak i z Europą. Cały obszerny zespół zagadnień gospodarczych zależy od zdynamizowania prywatyzacji oraz mechanizmów rynkowych. Możemy i powinniśmy przecież ze sobą handlować nie tylko na straganach i targach. Musimy więc uruchomić również między sobą przepływ kapitałów, poprawić stosunki bankowe. Najwięcej zapewne sprzeczności ujawni pilna potrzeba współpracy ekologicznej. Dużo tu powiem wzajemnych pretensji o tamę na Dunaju, zanieczyszczanie rzek i powietrza. Oto niektóre konkretne sprawy ujęte w deklaracji. Będzie ona sprawdzić się nie w słowach, lecz w działaniach. I dlatego pojawił się problem stworzenia pewnych stałych form współpracy. Powstaną grupy robocze. Co roku będą odbywać się spotkania ministrów spraw zagranicznych, a także warsztatowe już spotkania na szczycie. Lech Wałęsa zaprosił czechosłowackich i węgierskich partnerów na przyszły rok na trzecie już spotkanie do Krakowa. Tak więc po Bratysławie, Wyszehradzie przyjdzie kolej na Kraków. Nie da się ukryć, że wiele z tych wymienionych rzeczy się udało. Cztery kraje są zintegrowane z Europą, są członkami Unii Europejskiej i NATO. Jednak tak samo wiele kwestii kuleje do dziś. Racja, choćby kwestia ekologii. Pierwszy przykład to Turów. Ja byłem na przełomie kwietnia i maja na turystyku czesko-niemiecko-polskim z trójkowym mikrofonem i gdy rozmawiałem z Czechami i Polakami, nie ukrywali, że całe to zamieszanie, ten cały spór jest kwestią tylko polityki. Tego, że raz czeskie i polskie władze chcą się porozumieć, a czasem nie chcą i nie dotyczy to tylko ekologii. Najbardziej absurdalnym dla mnie przykładem jest pociąg przejeżdżający przez polską część turystyku w Porajowie. W polskiej wsi jest stacja kolejowa. Nieczynna. Pociąg kursujący czasem nawet co pół godziny, łączący czeski Liberec i niemieckie Zittau, nie zatrzymuje się, bo tak, bo podobno opłata za dzierżawienie odcinka kolejowego Czechom i Niemcom przynosi zysk. Absurd, a nie współpraca. Tutaj pozwolę sobie dodać, że powinniśmy być dobrej myśli, no bo niecałe dwa miesiące temu kraje Grupy Wyszehradzkiej jeszcze w czasie czeskiej prezydencji podpisały wraz z krajami nadbałtyckimi deklarację dotyczącą połączeń kolejowych. Deklaracja dotyczyła połączenia krajowych systemów kolei dużych prędkości i wspólnych starań o pieniądze na te inwestycje, no ale wychodzi z tego, że mimo waśni nasze kraje są w stanie ze sobą współpracować. Pytanie tylko na jakim poziomie i czy jest to ten poziom, którego oczekujemy, jest ten poziom wystarczający. Ciekawe, czego oczekujemy dzisiaj od grupy V4. Jest 15:17. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja międzynarodowa. Poniekąd zaglądając na Trójstyk, zaczęliśmy już naszą rozmowę o Czechach. Ty, Wojtku, jesteś naszym korespondentem w Pradze. Od 1 lipca, o czym już wspominałem, Polska przewodniczy grupie V4. Przed miesiącem za to zakończyło się to czeskie przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Jakie są jego efekty? Tutaj złośliwi powiedzieliby pewnie, że efektem są dziesiątki spotkań i podpisanych porozumień, z których pewnie nic nie wyniknie, ale ci bardziej przychylni współpracy wyszehradzkiej jednak zwróciliby uwagę na to, że do wymiany myśli, doświadczeń na wielu poziomach, w wielu dziedzinach nadal dochodzi. To największe zainteresowanie w trakcie czeskiej prezydencji przyciągnął oczywiście najważniejszy szczyt z udziałem premierów. Czeska prezydencja przez wiele miesięcy zwlekała z jego zwołaniem. Oficjalnie powodem były wybory najpierw na Słowacji, a potem w Polsce. No ale w kuluarach pojawiały się sugestie o opuszczeniu albo rozwiązaniu Wyszehradu. Ten format nazywano wręcz tutaj w Czechach formatem toksycznym. Kiedy do spotkania premierów już jednak doszło, to atmosfera była bardzo napięta. Przypomnę, że chwilę wcześniej sam premier Donald Tusk zasugerował, że ten szczyt w Pradze będzie dla przyszłości V4 decydujący. To, że istnieją właściwie dwa sojusze, polsko-czeski i słowacko-węgierski, dało się odczuć na każdym kroku, dlatego w sensie politycznym szczyt zakończył się fiaskiem. Ale jednocześnie grupa mimo nieporozumień w tych kluczowych kwestiach dotyczących Ukrainy i Rosji przetrwała. Czesi w trakcie tego rocznego przewodnictwa nieco, miałem wrażenie, starali się odwrócić uwagę od podziału grupy na V2 plus V2. Podkreślali po pierwsze praktyczny wymiar współpracy w tych sprawach, które nas łączą, a to jest na przykład polityka migracyjna, rolnictwo, energetyka czy budowa infrastruktury. No a po drugie koncentrowali się na takim ludzkim wymiarze tego współdziałania i współistnienia Polski, Czech, Słowacji i Węgier w tej samej części Europy. Zresztą hasło czeskiej prezydencji brzmiało We for Citizens i na nim był oparty program. On oczywiście podkreślał ten trudny kontekst rosyjskiej agresji na Ukrainę i wyzwań związanych z bezpieczeństwem, ale jednocześnie zakładał poniekąd zacieśnienie współpracy na innych polach dla dobra społeczeństw, mówiąc górnolotnie. No i tutaj mieliśmy konkretne działanie, bo po wielu latach podniesiono wartość Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Przypomnę, że to jest tak właściwie jedyna zinstytucjonalizowana forma współpracy wyszehradzkiej. Fundusz, który ma swoją siedzibę w Bratysławie, przyznaje stypendia, granty na wspólne projekty kulturalne, naukowe czy turystyczne. Ten fundusz zwiększono nieznacznie o symboliczne 10%, no ale może właśnie o taki symbol, o taki gest chodziło. Czego Praga w takim razie oczekuje od Grupy Wyszehradzkiej, która na wielu poziomach jest sparaliżowana podziałami w najważniejszych kwestiach, takimi jak te kwestie to takie jak chociażby pomoc dla Ukrainy i polityka wobec Rosji? Ja myślę, że Czechy przede wszystkim potrzebują silnego partnerstwa z Polską i o to partnerstwo dzisiaj zabiegają, bo po dobrych pod tym względem dla Czechów latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza po zakończeniu sporu o Turów, czyli chwilę po objęciu władzy przez centroprawicowy gabinet Petra Fiali, obecnie Praga dostrzega, że nowa ekipa w Warszawie koncentruje się na innych, ważniejszych dla niej kierunkach, które w tych poprzednich dwóch kadencjach były zaniedbywane. No i choć premier Tusk nazywa Czechy partnerem strategicznym, to na zacieśnianie tych relacji z Czechami zwyczajnie brakuje czasu, brakuje potencjału, uwagi. I tu właśnie pojawia się Grupa Wyszehradzka, która może pozwolić w jakiś sposób pomóc tę uwagę Polski na sprawach Europy Środkowej utrzymać. Ale jednocześnie to też trzeba powiedzieć, rząd Petra Fiali ma świadomość, że to nie jest dziś format pozwalający w obecnym układzie utrzymywać jakiekolwiek wpływy w strukturach europejskich. No i w związku z tym Praga próbuje budować równocześnie inne sojusze w zależności od konkretnych interesów. Czym jest dzisiaj dla Republiki Czeskiej Grupa Wyszehradzka? Na to pytanie odpowiedziała mi analityczka Praskiego Stowarzyszenia Spraw Międzynarodowych Pawlina Janebowa. Já si myslím, že aktuálně Vyšegrádská skupina už není tím hlavním formátem české politiky ve střední Według mě Grupa Vyšehradzka nie jest obecně dla Čech, tak jak ještě před paroma lety, głównym formatem prowadzenia polityki w Europie Środkowej. Ale Czechy nie są też zainteresowane całkowitą likwidacją V4. Przeważa opinia, że powinna się ona opierać na pragmatycznej współpracy w obszarach, gdzie skorzystać mogą wszystkie cztery kraje. Na pewno nie ma to być sojusz polityczny. Tu główną przeszkodę stanowi polityka zagraniczna Węgier i Słowacji, która różni się diametralnie od polityki prowadzonej przez Czechy i Polskę. Polityka maďarská a slovenská aktuální je diametralnie odlišná od zahraniční polityki česká a polská. Moja rozmówczyni zwróciła uwagę na jeszcze jedną rzecz. W przeszłości intensywność współpracy wyszehradzkiej była różna, raz więcej nas dzieliło, raz byliśmy sobie bliżsi. No i za taką złotą erę tych kontaktów możemy uznać lata 2015-16, bo wtedy pomiędzy Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami panowała polityczna zgoda. Wtedy wspólnie krytykowaliśmy na przykład niektóre elementy polityki unijnej, a był to czas, przypomnę, tego pierwszego dużego kryzysu migracyjnego. I wtedy rzeczywiście można było odnieść wrażenie, że Grupa Wyszehradzka jest zwartym politycznym sojuszem, który jest zdolny bojować na arenie europejskiej. Natomiast według Pawliny Janebowej to raczej tamten stan był anomalią, a nie to, co obserwujemy dzisiaj. To jest bardzo ciekawe, bo zdaniem ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie stosunki polsko-czeskie są doskonałe i rozwijają się dynamicznie w ostatnich miesiącach. Bardzo to jest ciekawe. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a do 16 na naszej antenie trwa audycja międzynarodowa, która dzisiaj jest poświęcona Grupie Wyszehradzkiej. Pozostawiamy teraz obóz czesko-polski na rzecz tego widzącego chociażby sprawę wspierania walczącej Ukrainy inaczej. A więc teraz przyjrzymy się obozowi słowacko-węgierskiemu. Naszą analizę tej frakcji Grupy V4 rozpoczniemy od kraju ze stolicą w Bratysławie. W trójkowym studiu przy Myśliwieckiej 357 jest już nasz pierwszy gość, profesor Jacek Wojnicki, politolog, kierownik Katedry Systemów Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, Roberta Fice stawia się często w jednym szeregu z Viktorem Orbanem. Mówimy tutaj oczywiście o szefach rządów słowackiego i węgierskiego. I ci politycy w warstwie retorycznej rzeczywiście mają ze sobą wiele wspólnego, ale różnią się po pierwsze od strony ideologicznej, bo Orban to prawica, a Fico lewica, a po drugie od strony praktycznej. Tutaj taki przykład, pomoc dla Ukrainy, gdzie Słowacja no, rzeczywiście nie przekazuje już uzbrojenia z państwowych zasobów, ale pomaga na innych kierunkach. To są szkolenia żołnierzy, kontrakty zbrojeniowe czy energetyka. to się utrzyma, czy jednak Fico będzie w jakiś sposób w kierunku Orbana dryfował? Na pewno będzie dryfował, bo to jest dla niego taki mistrz, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy, o długość sprawowania władzy, o stabilizowanie obozu władzy, ale nie wykluczam dalej w przyszłości występowania takich rozbieżności, bo pamiętajmy, że dużo mówimy o Fico, on jest przede wszystkim pragmatykiem. Jeżeli uznaje, że coś się Słowacji jemu osobiście przyda, opłaca, to taką współpracę kontynuuje. Obecna ta gra polityczna Słowacji Roberta Ficy jest trudna do zrozumienia. Trudna, jeśli oczywiście patrzymy z polskiego punktu widzenia. Siedząc w letnim pałacu arcybiskupim w Bratysławie, w którym obraduje rząd Słowacji, zapewne wydaje się ta koncepcja słuszna. Pytanie tylko, czym kieruje się rząd w Bratysławie, decydując się na tak odmienną od czeskiej czy polskiej wizję politycznego istnienia? No, to jest związane przede wszystkim z wizją utrzymania wpływów partii Smer i premierostwa Fico w samej Słowacji. Polityka zagraniczna jest tylko jakby pewną funkcją tej polityki krajowej. Fico uznaje, że postawienie na taki lekki, nazwijmy to populizm, czyli odczytywanie oczekiwań prowincji słowackiej, jemu się opłaca i ten prosty taki podział, który mamy, ludność wielkomiejska, no to de facto w przypadku Słowacji to jest Bratysława i Koszyce, które głosują na ugrupowania liberalne i czasami mają lekką przewagę, a prowincja głosuje właśnie na narodowców albo na Fico i Fico jakby znalazł klucz do tego serca czy tęsknoty takiego średniego, przeciętnego zjadacza chleba słowackiego i to powoduje, że utrzymuje swoje wpływy i proszę zwrócić uwagę, nawet po takim trzęsieniu ziemi, jakim było zabójstwo dziennikarza i wydawało się, że już Fico nie wróci w ogóle do polityki. On przetrwał, oddał rząd, rządził z tylniego fotela jako lider partii, przegrał wybory, jedną kadencję przetrwał, pomogli mu jego oponenci, bo skompromitowali się, obóz tutaj liberalny skompromitował się i to zwycięstwo prawie na tacy przynieśli Fico i Fico od zeszłego roku znowu jest premierem, prawda? Czyli to jest zawodnik rzeczywiście długoterminowy. Jeżeli szukamy takich zawodników długoterminowych, no to na pewno Orban jest takim i stąd też to jego zapatrzenie się na bratanka węgierskiego. No i Robert Fico wrócił dosyć szybko do pracy po niedawnej próbie zamachu na jego życie, więc rzeczywiście mówimy chyba o polityku niezniszczalnym. My dzisiaj mówimy o Grupie Wyszehradzkiej, o której też często mówią przedstawiciele słowackiego rządu. Od momentu przejęcia władzy, czy to Robert Fico, czy szef dyplomacji Juraj Blanar podkreślają znaczenie i wyjątkowość formatu V4. Ja sprawdziłem, że deklaracja programowa słowackiego rządu odwołuje się do współpracy Wyszehradzkiej sześciokrotnie. Dla porównania powiem, że w zaktualizowanej w zeszłym roku deklaracji rządu Petra Fiali jest jedna wzmianka. Z kolei premier Donald Tusk w swoim grudniowym exposé nie wspomniał o Grupie Wyszehradzkiej ani razu. Według pana, co stoi za polityką Bratysławy właśnie w tej materii? No bo przecież Robert Fico jest politykiem doświadczonym, zdolnym, ma na pewno świadomość, że rzeczywiste zbliżenie dzisiaj nie jest możliwe, ale może musimy to jakoś zniuansować. No przede wszystkim dwa elementy. Ten pragmatyzm, który powoduje, że Fico decyduje się na różne kroki, a po drugie sama wielkość Słowacji. My patrzymy z punktu widzenia dużej Polski, mówimy oczywiście o naszym regionie, czy Węgrach, które mają duże aspiracje, natomiast Słowacja jest małym 5-milionowym państwem i dla nich ta Grupa Wyszehradzka, odpowiednia rola w Grupie Wyszehradzkiej może windować pozycję Słowacji. Poza tym w elitach słowackich jest ciągle pamiętane to, że gdy Meciar w 90-tych latach wymiksował się przez swoją politykę z Grupy Wyszehradzkiej, no to trzy stolice weszły do NATO w 99, a Słowacja miała 5 lat jeszcze zimowała. Tak? Czyli tutaj to podejście wspólne z tymi trzema stolicami jest bardzo ważne. Jeżeli by szukać jakichś obrońców Grupy Wyszehradzkiej, to chyba paradoksalnie właśnie Słowacy, niezależnie od obozu politycznego, są takimi z racji swojej wielkości największymi obrońcami, bo dla nich ta epoka właśnie Dziurindy, nadrabiania tych zaległości po Meciarze, czyli przełom XX-XXI wieku, to największe zaangażowanie się w Grupę Wyszehradzką i wtedy Grupa Wyszehradzka pomagała wciągnąć tą nową demokratyczną Słowację na pokład. Wejdźmy więc na chwilę w sferę marzeń. Jaka zmiana sytuacji politycznej, czy zmiana w ogóle uwarunkowań mogłaby wpłynąć na to, że Słowacja, czy może wężej, sam premier Robert Fico, niezniszczalny premier, zmieniłby swój sposób patrzenia i swoje oczekiwania na te, które są bliższe obozowi czesko-polskiemu? Tak mówiąc krócej, co przekonałoby Fice do współpracy z Pragą i Warszawą? No mówiliśmy już dwukrotnie o tym pragmatyzmie. Jeżeli by na przykład Orban przegrał, tak, na Węgrzech, co jest, wydaje się, w tej chwili mało prawdopodobne, to wtedy na pewno Fico nie będzie za nim płakał, tylko będzie się starał odnaleźć w nowej rzeczywistości. Ta, czyli tutaj bym widział możliwości jakiejś współpracy, ale dopiero po załamaniu tej linii wspólnej Bratysława-Budapeszt. Bo póki Orban jest przy władzy i Orban realizuje pewne takie strategiczne plany, które są nieobce też Fico, no to on nie widzi konieczności, może dokonywać pewnego takiego wysublimowania, tak jak pan powiedział, że pewna cieknie pomoc dla Ukrainy, w gestach może być pewna polityka, ale sami mówiliście o 15, że to spotkanie V4, które było w Pradze, no to iskrzyło, bo rzeczywiście tam był dwugłos. To, co powiedział Orban, głową kiwał Fico, a to, co mówił gospodarz Fiala, popierał nasz premier. Czyli mieliśmy typowy taki dwugłos, mieliśmy w zasadzie dwie organizacje, a nie jedną na tym szczycie. Naszym gościem był profesor Jacek Wojnicki, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Audycja międzynarodowa. I teraz przenosimy się w Trójce na Węgry. Węgry w Grupie Wyszehradzkiej, można powiedzieć, trzymają się ze Słowacją, którą odwiedziliśmy przed chwilą. Viktor Orbán, który rządzi na Węgrzech, w ostatnim czasie zasłynął odwiedzeniem Władimira Putina na Kremlu, a później Xi Jinpinga. Obecność Orbana w Moskwie i w Pekinie spotkała się z krytyką zachodnioeuropejskich polityków, w tym polskich i czeskich. Złego słowa o tej wizycie nie dało się jednak usłyszeć od przedstawicieli rządzącej na Słowacji partii Smer. Prorosyjska postawa to coś, co obecnie najbardziej dzieli dwa obozy, z których składa się Grupa Wyszehradzka. Wraz z nami jest już Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia w Budapeszcie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. My tyle mówimy w naszej dzisiejszej audycji międzynarodowej o tym dzieleniu, o tym, że Grupa Wyszehradzka nie mówi jednym głosem. Czy ten podział na dwa obozy widzą Węgrzy i rządzący premier Viktor Orban? No i czy w ogóle temat Grupy V4 jest na Węgrzech ważny? Ja myślę, że widzą i coraz wyraźniej my wszyscy widzimy ten podział na te dwa obozy, szczególnie po tym przemówieniu z poprzedniej soboty w Rumunii, w Siedmiogrodzie, w Bajle-Tusznad, gdzie takie coroczne przemówienie miał Viktor Orban do rumuńskich Węgrów. Viktor Orban bardzo często mówi troszeczkę inaczej do swojej wewnętrznej publiczności, do swoich własnych wyborców, a trochę inaczej na przykład mówi w Warszawie, w Brukseli czy w Berlinie. Natomiast tam była też mowa o Grupie Wyszehradzkiej. Viktor Orban cały czas widzi dość mocno dobrą współpracę. Uważa, że V4 to jest bardzo ważna rzecz dla tych naszych wszystkich krajów, dla naszego regionu. On widzi to trochę inaczej pewnie niż Polska, natomiast to rzeczywiście zaczyna być obecne. Szczególnie mierzi ta zła współpraca w Grupie Wyszehradzkiej Viktora Orbana od momentu, kiedy Czechy, Polska i jeszcze do pewnego momentu Słowacja ignorowały prezydencję węgierską w Grupie Wyszehradzkiej. Pamiętamy, to było takie znaczące, że nie odbywały się po prostu spotkania Grupy Wyszehradzkiej. Teraz oczywiście jest sojusz słowacko-węgierski i Orban także bardzo wyraźnie mówi, że to jest nasz polityczny sojusznik. Jest ten podział w Grupie Wyszehradzkiej, on jest zauważalny przez Viktora Orbana, ale Viktor Orban też nawołuje, żeby tego podziału nie było, żeby Grupa Wyszehradzka zaczęła na nowo współpracować. Piotrze, czy w związku z tą atmosferą, która panuje w V4, czy na Węgrzech, tak jak w Czechach, pojawiają się w ogóle sugestie rozwiązania albo opuszczenia tej Grupy Wyszehradzkiej? No to jest ciekawe, że nie ma w ogóle tego typu informacji, nie ma w ogóle, nawet Viktor Orban nie mówi, czy politycy Fideszu nawet nie mówią o rozpadzie. Generalnie Viktor Orban i politycy Fideszu zawsze robią dobrą minę do złej gry. Tam, kiedy ostatnio pouczał Polskę, to mówił nasi bracia i siostry z Polski. Przypominał to słynne powiedzenie Polak, Węgier, dwa bratanki. Więc jakby nie ma o tym mowy. Zupełnie czym innym jest postrzeganie przez Viktora Orbana Grupy Wyszehradzkiej, a zupełnie czym innym jest to, czy on chce z tej Grupy Wyszehradzkiej wyjść. On na pewno za wszelką cenę będzie potrzebował Grupy Wyszehradzkiej i innych tego typu organizacji, bycie w nim, żeby przekazywać swoje stanowisko. Jeśli nie ma w takim razie takich sugestii, aby opuścić Grupę Wyszehradzką, czy ją rozwiązać, to jaka wizja Grupy Wyszehradzkiej współpracy jest rysowana w Budapeszcie? No ona jest na pewno zupełnie inna w tej chwili niż rysowana w Warszawie, na Alei Szucha czy w Pradze. Viktor Orban widzi Grupę Wyszehradzką jako wspólnotę takich niedużych państw, które łączą się razem i są partnerem dla tych największych graczy. Wiemy, że Polska ma inne ambicje, a Viktor Orban ma chyba, znaczy ambicje on ma wielkie, ale też zna swoje miejsce, zna swoją wielkość, wie, że to nie jest duże państwo, on może dużo zyskać merytoryką, on dużo może, tak uważa oczywiście, on dużo może zyskać swoim zaangażowaniem, tym, że będzie namawiał, że będzie, on tak chce, pośrednikiem między Rosją a Zachodem. On siebie i jego poplecznicy mówią, że przecież Viktor Orban jest jedynym, to co powiedziałeś o spotkaniu w Chinach i w Rosji, on jest jedynym politykiem, który bez problemu może rozmawiać z Zachodem, czyli z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi i ze Wschodem. To jest zupełnie inna wizja. Posłuchajmy, jaką wizję ma Viktor Orban na temat właśnie Grupy Wyszehradzkiej. To stary plan. Osłabić Rosję i wyprzedzić Niemcy. Na pierwszy rzut oka wyprzedzenie Niemców wydaje się być fantazją, ale jeśli spojrzeć na dynamikę rozwoju Niemiec i Europy Środkowej, szczególnie Polski, nie wydaje się to takie niemożliwe. Zwłaszcza jeśli w międzyczasie Niemcy demontują swój własny przemysł światowej klasy. Ta strategia spowodowała, że Polska zrezygnowała ze współpracy z V4. V4 oznacza coś innego. V4 oznacza, że uznajemy, że istnieją silne Niemcy i silna Rosja. I współpracując z państwami Europy Środkowej, tworzymy trzeci podmiot pomiędzy nimi. Polacy wycofali się z tego i zamiast strategii V4, polegającej na akceptacji osi francusko-niemieckiej, przyjęli alternatywną strategię eliminacji osi francusko-niemieckiej. Musimy być przygotowani na to, że Ukraina nie będzie członkiem NATO ani Unii Europejskiej, ponieważ my, Europejczycy, nie mamy na to wystarczająco pieniędzy. Ukraina powróci do pozycji państwa buforowego. Jeśli będzie miała szczęście, to dostanie międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa, które zostaną zapisane w porozumieniu USA-Rosja, w którym my, Europejczycy, będziemy mogli uczestniczyć. Polski eksperyment się nie powiedzie, ponieważ nie mają na to pieniędzy. Będą musieli wrócić do Europy Środkowej i V4. Więc poczekajmy, aż wrócą polscy bracia i siostry. No więc słyszymy tutaj, z jednej strony, no pochwała, Polacy mogą dogonić Niemcy, a z drugiej strony jest jakiś plan, tajny plan Polski, może nie tajny, bo przecież Viktor Orban go nam przedstawił, jest plan Polski na to, żeby jednak być partnerem. My to wiemy przecież chyba Radosław Sikorski od zawsze i kiedy poprzednio był ministrem, także starał się nawiązać partnerstwo między Polską a Francją i Niemcami. Viktor Orban nam to przedstawił jako plan chyba jako rozwalenia w ogóle V4 i powrotu. On zaprasza Polaków. To nie jest tak, to co nam się wydaje, że to Węgry chcą opuścić V4, Unię Europejską czy inne struktury. Nie. To Viktor Orban mówi, to my jesteśmy w grupie V4, to wy opuszczacie tę Grupę Wyszehradzką, to wy zdradzacie jej ideały. Pozostawiam komentarz wszystkim państwu, ale rzeczywiście ta wizja jest nieco inna niż w Pradze czy w Warszawie. Ja odbiegnę może teraz na chwilę od tego głównego tematu, ale zastanawia mnie, jak na Węgrzech są odbierane te wszystkie sugestie wystąpienia właśnie z takich struktur jak Unia Europejska czy NATO, albo wyłączenia ze strefy Schengen. Jak jest to odbierane nie tylko przez Viktora Orbana, jakkolwiek wielką, ważną i dominującą postacią by on nie był, ale szerzej. Jak się też patrzy na krytykę tych ostatnich decyzji władz w Budapeszcie, choćby mam tutaj na myśli złagodzenie ograniczeń wizowych dla obywateli Rosji i Białorusi. Nie ma na Węgrzech mowy o tym, żeby opuścić Unię Europejską. To po pierwsze, ani NATO. Viktor Orban i politycy mówią wyraźnie, NATO nas chroni, jest dla nas ważne, aczkolwiek no my nie chcemy działać na terenie Ukrainy na przykład. Co do strefy Schengen, Pamiętajmy o tym, że trochę Węgry wyłączono już ze strefy Schengen. Austriacy od dawna wprowadzili kontrolę na granicy z Węgrami z powodu nielegalnej migracji. Tak samo jest na granicy ze Słowenią. Oczywiście to są wyrywkowe kontrole, ale one cały czas istnieją i one cały czas są prowadzone, cały czas są przedłużane. Natomiast Viktor Orban jest naprawdę zręcznym politykiem, nie można mu tego zabrać i on na każdą kwestię, którą się mu zarzuca, znajduje tysiące, może przesadziłem, ale setki argumentów, że jest inaczej niż ktoś mówi. No, na przykład jeśli chodzi o złagodzenie ograniczeń wizowych, to oni mówią, że wcale tak nie jest. Oczywiście jest plan wprowadzenia łatwiejszych wiz dla pracowników, którzy będą pracować na terenie Węgier, bo problem bezrobocia na Węgrzech jest coraz trudniejszy. Na Węgrzech nie ma tylu pracowników zagranicznych, co w Polsce na przykład. Nie ma Ukraińców. Jest bardzo mało osób z Bliskiego Wschodu. Z różnych powodów, przede wszystkim pewnie kulturowych. Gospodarka też nie jest tak mocna. No i niestety na Węgrzech zaczyna brakować pracowników. Bezrobocie na poziomie 4% to już jest bezrobocie praktycznie higieniczne, więc jakby naprawdę zaczyna być problem na Węgrzech. Węgrzy muszą sprowadzić pracowników do tych wielkich zakładów, które za chwilę powstaną, na przykład chińskich producentów baterii do samochodów. Dlatego te złagodzenie ograniczeń wizowych. Natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście gdzieś tam bokiem próbuje się wprowadzić furtkę dla Rosjan i dla Białorusi. Natomiast Viktor Orban czy Péter Szijjártó, to minister spraw zagranicznych i handlu węgierskiego, bo to jest ważne, to jest jeden resort, mówi, no nie, to nie jest tak, że my łagodzimy. Przecież te same będą dalej, będą te same środki bezpieczeństwa, będziemy tych ludzi sprawdzać. Więc jakby ja mam wrażenie, że jeżeli coś Viktorowi Orbanowi chce się zarzucić, to trzeba mu to pokazywać na konkretnych przykładach. Na razie mówimy o czymś, czego jeszcze nie ma. Ja bym chciał chwileczkę zatrzymać się przy tej krytyce, bo jeżeli ta krytyka, która trwa już od lat, jest odpierana, jak powiedziałeś, Piotrze, to czy to krytykowanie, oskarżanie Orbana i Węgrów ma w ogóle sens, czy może wręcz nakręca premiera Węgier? Nie, ta krytyka jest przeciwskuteczna. Ja mam taką swoją... Jesteśmy w luźniejszym trochę publicystycznym formacie, więc mogę też sobie pozwolić na pewne publicystyczne moje teorie. To znaczy ja uważam, że w ogóle ludzie, im starsi, tym jakby skręcają bardziej w swoje, znaczy w skrajne tereny polityczne czy poglądowe. Viktor Orban coraz bardziej skręca na prawo z różnych powodów, ale także osobistych. No i nie jest skuteczna. Czy Viktor Orban z każdą taką krytyką, Viktor Orban i media, które są kontrolowane na Węgrzech mniej więcej w 90% przez przyjaciół i jakby to są media, które są prorządowe i profideszowskie, z każdą takim atakiem jakby odbijają ten atak, że to jest atak na Węgry. Na przykład Viktor Orban zawsze pokazuje, że to jakby on ratuje, a nie szkodzi. Ta krytyka jest przeciwskuteczna. Viktor Orban jeszcze bardziej się umacnia na swoich pozycjach i niestety idzie mu to dobrze. Popatrzmy na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Okazuje się, że Viktor Orban z kilkoma innymi politykami był w stanie stworzyć trzecią największą frakcję w Parlamencie Europejskim. Frakcję mocno populistyczną, dość mocno prorosyjską, która na pewno dużo krwi napsuje tym największym siłom do tej pory rządzącym Parlamentem Europejskim i takim tradycyjnym. Tego typu krytyka, dobrze odbijana przez propagandę Fideszu i rządową, sprawia, że Viktor Orban jeszcze bardziej się umacnia wbrew pozorom, chociaż na przykład gospodarka jest bardzo słaba. No dobrze, a krytyka płynąca w drugą stronę. Mówiliśmy o tych słowach Viktora Orbana pod adresem Polski. Czy jest jakaś znacząca grupa, która podziela jego zdanie? Innymi słowy, czy Polak i Węgier to wciąż dwa bratanki według ciebie? Tak, historycznie tak, społecznie tak. Ale politycznie już nie i Węgrzy też to zauważają. Węgrzy dalej jeżdżą masowo na południe Polski, chcą oglądać nasz kraj. Absolutnie ta płynąca we krwi przyjaźń polsko-węgierska, ona na pewno na razie jeszcze nie ma prawa się zniszczyć. Natomiast Węgrzy zauważają, że jest gorzej. Węgrzy zauważają, ci, którzy popierają Viktora Orbana, to jest jeszcze cały czas większość, albo ci centroprawic, czy prawicowi powiedzmy, zauważają, że mamy stanowisko coraz gorsze. I to przecież nie jest kwestia rządu Donalda Tuska i polityki prowadzonej przez ten rząd i przez ministra Sikorskiego, ale przecież ochłodzenie dość mocne stosunków między Polską a Węgrami nastąpiło zaraz po wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy rządził jeszcze w Polsce PiS. Węgrzy mają pewien żal do Ukraińców, który powinno się zostawić w takiej sytuacji, jaka jest. Uważają, że no dobrze, my popieramy tych Ukraińców, ale jednak coś moglibyśmy... Dlaczego tak mocno popieramy tych Ukraińców? Nie potrafią często tego zrozumieć. Dlaczego próbujemy jako Polacy czy jako Europa ukrócić to, że Orban chce doprowadzić do pokoju. Zauważa się tego typu głosy na Węgrzech, zauważa się wśród ludzi oczywiście tego typu głosy, że Polska jakby... To oni, i to jest dokładnie powtórzenie to, co mówi Orban. To nie tak, jak my postrzegamy, że to Orban się wyalienowuje na przykład z Grupy Wyszehradzkiej. Nie. Węgrzy odczuwają, że to my jakby wyłamujemy się z tego sojuszu, z tego braterstwa polsko-węgierskiego. To my jakby, może nie używałem tego słowa, ale można tutaj na nasz użytek, że to my zdradziliśmy te ideały polsko-węgierskiej przyjaźni i już nie jesteśmy tymi bratankami politycznymi oczywiście z Węgrami. To w ten sposób, oczywiście mówię o tej sporej grupie Węgrów, którzy Viktora Orbana popierają. O tym, jaka może być przyszłość Grupy Wyszehradzkiej, porozmawiamy za chwilę. A o tym, jak na Grupę Wyszehradzką patrzy się w Budapeszcie, rozmawialiśmy z korespondentem Polskiego Radia Piotrem Piętką. Dziękujemy. Dziękuję. Audycja międzynarodowa. Na zegarach we wszystkich stolicach Grupy V4 jest 15:45. No to oznacza, że zbliżamy się do podsumowania. Zastanowimy się, jaka może być właśnie ta przyszłość Grupy Wyszehradzkiej. Nad tym, czy grupa podzielona dziś na dwa obozy jest w stanie znów ze sobą współpracować przy strategicznych kwestiach, pomoże nam teraz nasza gościni. A jest nią Magdalena Jakubowska z Fundacji Visegrad Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Przez ostatnie kilkadziesiąt minut mówiliśmy w Trójce, że Grupa Wyszehradzka jest podzielona właśnie na te dwa obozy. Analizowaliśmy powody tego podziału i na pierwszy rzut oka jest to złe dla tych państw. Oczywiście, jeśli zależy nam na wspólnym działaniu krajów Europy Środkowej, ale może przewrotnie, kraje podzielone w ten sposób, Czechy chociażby działające z Polską, czy Słowacja razem z Węgrami, mogą same dla siebie, mówiąc kolokwialnie, ugrać więcej. Może w pewnych kwestiach ten spór, ten podział im się opłaca. My tutaj bardzo dużo mówiliśmy o pewnej sinusoidzie Grupy Wyszehradzkiej. Te działania raz są bardzo ścisłe od tych lat 90. i bardzo określonego celu wejścia do Unii Europejskiej czy do struktur NATO. Do dzisiaj Grupa Wyszehradzka przechodziła oczywiście przez przeróżne swoje etapy i raz była bardzo współpracująca, innym razem trochę mniej. No te działania dzisiaj widzimy, że mniej tych wspólnych priorytetów czy wspólnego zdania w Grupie Wyszehradzkiej mamy i rzeczywiście to wcale nie musi być bardzo złe. Te główne priorytety, które od początku były, czyli współpraca, wspólny, no, swego rodzaju lobbying regionów w Unii Europejskiej, nadal są. I nawet postępowanie czy premiera Fico, czy Viktora Orbana pokazuje, że ta współpraca i ta chęć bycia w jakiejś strukturze, w jakimś sojuszu jest. I można, no, naginać pewne swoje własne interesy do interesu wspólnego. Czy Polska i Czechy są w stanie w tym momencie jakoś więcej ugrać oddzielnie? Polska na pewno tak, ponieważ jest silnym krajem europejskim. Ma bardzo mocnego i wpływowego lidera, jakim jest premier Tusk, który na arenie unijnej po prostu ma znaczenie, ma swoje słowo i widzimy tę rolę. Także Polska tak, Czechy również są dość silne gospodarczo, więc jakby nie potrzebują legitymacji od jeszcze Węgier czy Słowacji. To się bardzo przydaje. Jest, ale myślę, że to bardziej Słowacji czy Węgrom powinno zależeć na tym, żeby to z nami grać na jednym polu w tę piłkę, tak? I tutaj zdecydowanie jest potencjał i jest też taki pewna siła przymusu czy sprawczości, którą Polska i Czechy są w stanie wykorzystać. Wspomniała Pani już o tym priorytecie, który w naturalny sposób pojawił się po przystąpieniu wszystkich czterech państw do Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka miała być narzędziem do zabiegania o interesy Europy Środkowej w ramach Unii. No ale może w tym obecnym układzie, może dzisiaj powinniśmy przestać myśleć o niej jako o sojuszu politycznym i przyznać otwarcie, że wspólnie to możemy co najwyżej organizować wystawy i wizyty studyjne albo jakieś projekty akademickie. No i czemu nie? Tak szczerze mówiąc, mamy wersję maksimum, mamy wersję minimum. Coś po środku też jest okej. Ta Grupa Wyszehradzka się bardzo przydaje też w niedużych, wydawałoby się, celach, ale to, jak bardzo dzięki różnym projektom czy wspólnym działaniom na tym społeczeństwa obywatelskiego czy inicjatywom kulturowym, ile to nam daje tutaj w regionie, to też jest bardzo ważny cel. Ja bym go zupełnie nie bagatelizowała. Jednocześnie myślę, że dość zrozumiałym będzie dla członków Grupy Wyszehradzkiej, że stanowisko Polski i to pośrednictwo Polski wobec Francji i Niemiec i bycie w tym Polski w Trójkącie Weimarskim i bycie takim proxy tak zwanym Polski w grupie, w tym Trójkącie Weimarskim dla Grupy Wyszehradzkiej, dla regionu ogólnie ma dość duże znaczenie. Jeżeli te wspólne wystawy, no, może i nie są złe, ale miałyby być tym clue, które sprawia, że Grupa Wyszehradzka istnieje, to czy ta grupa ma w ogóle sens? Może ta grupa skrywa jakiś potencjał nawet w obecnej sytuacji politycznej, gdy jesteśmy na dole tej sinusoidy. Co mogłaby nam dać tu i teraz Grupa Wyszehradzka, Grupa V4? Ona nam daje, daje pewne miejsce takiego konsensusu. Zauważmy, że w wielu sytuacjach, w których mamy takie napięcia między dwoma krajami, grupa służy jako taka platforma do tego, żeby tych napięć nie rozwiązywać wyłącznie bilateralnie, ale przy wsparciu też pozostałych członków. Tak było na przykład z Turowem, tak? Myśmy nie rozmawiali bezpośrednio z Czechami. Rozmawialiśmy na arenie wyszehradzkiej, więc dawało nam to pewną platformę i pewne miejsce, gdzie konflikty bilateralne, problemy tego typu możemy rozwiązywać. Także choćby dlatego ważne jest utrzymanie tego jako takiego regionalnego, regionalnej platformy, miejsca, gdzie do różnych rozmów może dochodzić. Dalej uważam, że ta wymiana kulturowa, studencka jest jak najbardziej ważna. Też ogromnym moim zdaniem potencjałem jest kwestia rozszerzenia, szczególnie na Bałkany. Tutaj Grupa Wyszehradzka jest dość zgodna, nie mówię o Ukrainie, ale o Bałkanach, i tutaj jest potencjał do wspólnej pracy, wspólnych interesów, szczególnie gospodarczych, przy rozszerzeniu. Jeśli dobrze rozumiem, mówi Pani o rozszerzeniu Unii Europejskiej. Tak, jak najbardziej. Bo w Czechach z kolei krytycy Grupy Wyszehradzkiej w jej obecnym kształcie sugerują rozszerzenie właśnie tego formatu. Na przykład o kraje bałtyckie, Austrię, Słowenię. Tutaj pojawiają się różne pomysły. Czy według Pani coś takiego miałoby sens? A może po prostu jesteśmy na siebie jako Polska, Czechy, Słowacja i Węgry w jakiś sposób skazani? W Grupie Wyszehradzkiej już istnieje oczywiście taki format Visegrad Plus, czyli plus kraje, czy będące poza Unią Europejską, czy właśnie wokół tego regionu stricte wyszehradzkiego. Formatów jest mnóstwo. Ja nie sądzę, żeby rozszerzanie Grupy Wyszehradzkiej jako takiej miało sens. Mamy przecież inicjatywę Trójmorza, mamy inne regionalne formaty, więc i w ogóle ta współpraca jakoś funkcjonuje w zakresie Grupy Wyszehradzkiej. Także nie szukałabym kolejnych jakichś rozwiązań, kolejnych formatów, które będą wymagały opracowania kolejnych strategii, priorytetów i tak dalej. To poszukajmy takiej może recepty. Co sprawiłoby, żeby państwa Grupy Wyszehradzkiej znów były na szczycie tej sinusoidy? Co by sprawiło, że Grupa V4 znów byłaby taka, jakiej dzisiaj poszukujemy w tej audycji międzynarodowej w Trójce? No to nie jest łatwe pytanie. Myślę, że pewna jednomyślność taka polityczna mogłaby tutaj pomóc. Pan profesor wcześniej mówił o tym, że pewnie bardzo pomocne by było, gdyby premier Viktor Orban nie wygrał kolejnych wyborów. To pewnie podobnie tyczy się premiera Fico. Spodziewamy się przecież wyborów w Czechach i one też niekoniecznie się kształtują tak super liberalnie, więc myślę, że w najbliższej okolicy tutaj te jakiegoś dużej poprawy nie możemy się spodziewać, ale możemy się spodziewać pewnego... Ale to tylko wybory? To co jeszcze by mogło tutaj sprawić? Ja nie chcę krakać, że pewnie, no bo się mówi dużo o wojnie, ale... No jest ta sytuacja bezpieczeństwa, która rzeczywiście pokazuje nam pewną, no takie jednolite rozumienie zagrożenia, aczkolwiek no widzimy, że tutaj każdy próbuje to rozwiązywać na swój sposób. Viktor Orban pokazał z początkiem lipca, jak on chciałby zagrożenie wojną zminimalizować, stąd jego wizyta na Kremlu. My trochę inaczej to rozumiemy i trochę inaczej byśmy postępowali. Wsparcie dla Ukrainy i próba jakby wsparcia tej wygranej Ukrainy na Ukrainie. Ale to migranci, no bo ostatni ten pik, ten szczyt sinusoidy był, gdy był kryzys migracyjny. Teraz no, mamy przyjmować migrantów i też jest znowu teraz inne stanowisko Polski, a inne jest z Czech i Słowacji. No jest inne stanowisko i tutaj myślę, że tu również trudno szukać tej wspólnej całości. Myślę, że przede wszystkim powinniśmy tego szukać w interesie gospodarczym, który mamy wszyscy i którego, który wspólnie jesteśmy w stanie dużo bardziej lobbować i dużo bardziej o niego dbać. Tutaj trzeba pamiętać, że kraje Grupy Wyszehradzkiej wszystkie to jest rynek 65 milionów konsumentów. Jesteśmy w sumie największym partnerem Niemiec handlowym. Ja bym tutaj upatrywała po prostu wspólnego interesu, szczególnie w dobie zmian, jeśli chodzi o, nie wiem, kwestie klimatyczne, ładu gospodarczego, zielonego i tym podobne. Tutaj jesteśmy w stanie wspólnie się modernizować, wspólną infrastrukturę rozwijać, tak żeby dążyć do, no, do takich większych zależności, ale też we wspólnym interesie. A ja nawiążę jeszcze do tego, co mówiła pani wcześniej. Rzeczywiście jesienią przyszłego roku wybory parlamentarne w Republice Czeskiej i po nich znów układ sił i ta sytuacja w Grupie Wyszehradzkiej może się zmienić. Naszą gościnią była Magdalena Jakubowska z Fundacji Visegrad Insight. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Audycja międzynarodowa. W dzisiejszej audycji próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie o przyszłość Grupy Wyszehradzkiej. Grupy państw, która nieraz udowodniała, że razem może przenosić góry. Grupa, która dziś funkcjonuje jako taka ciągle nieformalna, regionalna forma współpracy czterech państw, no niestety nie funkcjonuje w zadowalającym wymiarze. Paradoksalnie tym, co łączy państwa Grupy Wyszehradzkiej, jest dzisiaj, jak wynika z naszej audycji, oprócz braku wspólnego działania na wielu płaszczyznach, także niezadowolenie z obecnego kształtu współpracy. Jeśli każde z państw jest nieukontentowane, to może ta współpraca wkrótce zostanie odbudowana. A może ten nasz dzisiejszy program w jakiś sposób pomoże politykom przejrzeć na oczy. Prywatnie na pewno trzymamy za to kciuki. Trzymamy, bowiem mamy nadzieję, że stolice krajów, Bratysławę, Budapeszt, Pragę i Warszawę łączyć będzie nie tylko radiowy most. Audycja międzynarodowa poświęcona dziś Grupie Wyszehradzkiej dobiega końca. Cały program tuż po jego zakończeniu znajdą państwo na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. Za powstanie dzisiejszej audycji odpowiedzialne były Agnieszka Łukasiewicz, która audycję zrealizowała, oraz Monika Suszek, która audycję przygotowała. A żegnają się z państwem, bardzo dziękują za uwagę i mówią do usłyszenia. Dzięki oczywiście mostowi radiowemu z Pragi Wojciech Stobba. I z Warszawy Paweł Turski. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem.